Ja, dus we gaan bliksemsnel naar de DAF stage, de DAF. Maar ja, eerst nog even iets. Thank you. Oh shit.